प्रेमपुरी आश्रम आयोजित प्रातकालीन स्वाध्याय अंतर्गत पंचदशी के विद्यारण्य मुनि विरचित पंचदशी के 11वें प्रकरण में 11वां हो गया था 12वां यथा निरंधनो बन्नी स्वयो नावुपसाम्यति तथा वृत्तिक्षया चित्तम् स्वयो नावुपसाम्यति स्वयो नामुपशान्तस्य मनसा सत्यकामिनः इन्द्रियार्थाभिमूढस्यान् अनृतः कर्मवशानुगा चित्तमेव हि संसारः तत्प्रयत्नेन शोधयेत् यच्चित्तस्तन्मयो मर्त्यो गुह्यमेतत्सनातनम् चित्तस्य हि प्रसादेन अन्तिकर्म शुभाशुभम् प्रसन्नात्मात्मनि स्थित्वा सुखमक्षयमश्नुते समासक्तं यथा चित्तम् जन्तोर्विषयगोचरे यद्येवं ब्रह्मणि स्यात् तत् को न मुच्चेत वन्दनात् मनो हि द्विविधं प्रोक्तं शुद्धं चाशुद्धमेव च अशुद्धं कामसम्पर्काच् शुद्धं कामविवर्जितम् केन प्रकारेण उक्तवान् इत्याशंक्य तत्प्रतिपादकांश तदीयान् मंत्रान् पठति साकायन्य मुनि ने मैत्रेयणी ब्राह्मण उपनिषद में बृहद्रथ राजर्षि राजा को जो बात कही है समझाया है समाधि के स्वरूप के बारे में उस मंत्र को उन वाक्यों को विद्यारण्य मुनि जी ने हुबहू यहां लाकर रख दिया है। मैत्रेयणी ब्राह्मण उपनिषद के मंत्र को यहां यथावत रखा है। जैसे पहले गीता के श्लोकों को कृष्ण ने अर्जुन को समझाते हुए कहा हुआ वाक्य और श्लोक को यथावत रखा था उसी तरह नहीं केन प्रकारेण उक्तवान इत्यासंक्य मैत्रेय उपनिषद में साकायन्य ऋषि ने बृहद्रथ राजा को किस प्रकार के समझाया था तत्प्रतिपादकांश तदीयान मंत्रान पठती, वहां के मंत्र को हूबहू पढ़ रहे हैं विद्यारण्य मुनि जी। यथा निरिंधनो बन्नी स्वयो नौ उपसाम्यति, बन्नी के दो रूप होते हैं, अग्नि का दो रूप है, मूर्त रूप और अमूर्त रूप, इसी को व्यक्त रूप और अव्यक्त रूप कहते हैं। अव्यक्त अग्नि तो सर्वत्र व्यापक है, अमूर्त अग्नि सर्वत्र व्यापक है, व्यक्त है, लेकिन सर्वत्र व्यक्त वो अव्यक्त मूर्ति अग्नि किसी ईंधन के माध्यम से ही वह कहीं व्यक्त होता है, अन्यथा वह व्यक्त नहीं होता। ईंधन के बिना वह अग्नि व्यक्त नहीं होगा। ईंधन माने आलंबन, जैसे लकड़ी को गैस हो, मट्टी तेल हो, जो भी हो, जो जिससे अग्नि प्रकट होता है, फास्फोरेट हो, फास्फोरेट वो भी तो उससे प्रकट होता है, परस्पर बारूद का दो अंश परस्पर संघर्षण हो जाए तो वहीं से वो अग्नि प्रकट हो जाता है। लोहे में अग्नि अव्यक्त है और पत्थर में भी अव्यक्त है, लेकिन लोहा और पत्थर के जो घर्षण है उस अवस्था में वो प्रकट हो जाता है। पहले माचिस नहीं था, लाइटर नहीं थे, उस अवस्था में मनुष्य अग्नि के प्रयोग के लिए तीन चीज रखते थे, एक पत्थर रखते थे, दूसरा लोहे का टुकड़ा रखते थे और तीसरा कापूस। कापूस भी ये साधारण कापूस नहीं, उसको विशेष रूप से प्रोसेस करके बनाया जाता था। हम लोग बनाते थे, ये शरीर जहां पैदा हुआ उस समय न बिजली था न कोई था, गांव में दुर्गम स्थल में सड़क बत्ती पानी कुछ नहीं था, तो वहीं हम लोग बनाते थे कपूस। उसको राख लगा के खूब रगड़ते थे, राख लगाया, रगड़ा तो कपूस तैयार हो गया। और एक पत्थर रख लेते थे सफेद वाला, जो ग्रेनाइट होता है, मार्बल में नहीं निकलेगा वो, ग्रेनाइट में निकलेगा। जो पत्थर जितना कठोर होगा, स्ट्रांग होगा, और एक लोहे का टुकड़ा, तो उसके बीच में जब लोहे के टुकड़े से पत्थर में मारते थे जोर से, तो उसके लाइटर से, जो गैस लाइटर से जो चिंगारी निकलती है छोटी सी है, उसी तरह का चिंगारी निकलता था, वो कपास में जाते पकड़ लेता था, फिर उसी में से फूफा कर लो, निकाल लो, अग्नि तैयार हो गया, प्रकट हो गया अव्यक्त अग्नि। अग्नि नहीं है ऐसा दुनिया में कोई पदार्थ नहीं है, अग्नि नहीं है ऐसा दुनिया में कोई पदार्थ नहीं है, क्योंकि पंचीकरण के हिसाब से तो अग्नि का पंचीकरण हुआ है, तेज का पंचीकरण हुआ है, तेज का ही पर्यायवाची शब्द अग्नि, अग्नि का ही पर्यायवाची शब्द तेज। सामान्यतया प्रकट अग्नि को भी ही हम अग्नि शब्द से संबोधन करते हैं, अप्रकट अग्नि को हम अग्नि शब्द से प्रकट नहीं करते। तो अग्नि के दो रूप हैं, व्यक्त और अव्यक्त। इसी प्रकार के आत्मा के दो रूप, व्यक्त और अव्यक्त, कोई फर्क नहीं है। होता है, तेज होता है, तेज होता है ना। यथा निरिंधनो वहनी, जिस ईंधन में वहनी अर्थात अग्नि प्रकट हुआ था, धीरे धीरे वही अपना आश्रय प्राकट्य का आलंबन का ही नष्ट करना अग्नि का स्वभाव है। जैसे वृत्ति का स्वभाव है, जैसे अग्नि का स्वभाव है वैसे ही वृत्ति का स्वभाव है। वृत्ति और अग्नि बराबर हैं। जिस अविद्या से वृत्ति प्रकट हुई है, वृत्ति के मूल में तो अविद्या है ना, अविद्या न हो तो वृत्ति बनेगी ही नहीं। अविद्या से ही प्रकट हुई हुई वृत्ति ब्रह्म को जब विषय करती है तो वह वृत्ति अपने योनि अर्थात अपने उत्पत्ति के कारण रूप अविद्या को नाश करती है। ब्रह्म को विषय करती है तो अपने कारण को नाश करती है। इसी तरह अग्नि जिस काष्ठ आदि में प्रकट होती है वह अपने ही प्राकट्य का आलंबन काष्ठ आदि को ही जलाकर नष्ट करके स्वयं शांत। वृत्ति अपने कारण अविद्या को नष्ट करके वृत्ति स्वयं शांत। ये वेदांत का रहस्य है वृत्ति व्याप्ति में। यथा निरिंधनो वन्नी स्वयोनो उपसाम्यति, प्रकट हुए हुए अग्नि अपने ईंधन को समाप्त करने के बाद अपना कारण सामान्य तेज में ही विलय होता है। ये दृष्टांत है, हैं? वही तो बताए ना, प्रकट और अप्रकट। हाँ तो वही तो बताया ना, एक व्यक्त आत्मा दूसरा अव्यक्त आत्मा। शरीर आदि में अंतकरण आदि में वो व्यक्त आत्मा है, जहां अंतकरण नहीं है मरा हुआ मुर्दे में अव्यक्त आत्मा है। मुर्दे में आत्मा है लेकिन कैसा आत्मा? अव्यक्त आत्मा। लकड़ी में आग है लेकिन कैसी आग है? अव्यक्त तेज, अव्यक्त है। और उसी लकड़ी में वो अव्यक्त हो जाएंगे, उसी लकड़ी में अव्यक्त है, इसीलिए उसी शरीर में आत्मा अंतकरण के रहने पर व्यक्त हो गया, उसी शरीर में आत्मा अंतकरण के न रहने पर अव्यक्त हो गया। तथा ऊपर यथा था, नीचे तथा। दृष्टांत अग्नि का, दृष्टांत चित्त का। वृत्ति छयात, जिस समय अंतकरण की विषयाकाराकारित वृत्ति बनती है तब अंतकरण और वृत्ति और विषय, तो जिस समय अंतकरण विषयाकाराकारित वृत्ति के रूप में नहीं रहता है कब? जब नित्य अभ्यास से निरुद्ध हुआ हुआ चित्त सतत योग अभ्यास से निरुद्ध हुआ हुआ चित्त उसकी कोई आकार वृत्ति नहीं बनने पर वो वृत्ति चित्त में ही लीन हो जाएगा। जैसे ईंधन समाप्त होने पर अग्नि नष्ट भले हो जाए, तेज नष्ट नहीं होता। इसी प्रकार से जब निरंतर योगाभ्यास से वृत्ति समाप्त हो भी जाए तो भी चित्त समाप्त नहीं होता। दृष्टांत और दृष्टांत इस तरह समझ लेना। सो योनौ उपसाम्यति, अपनी योनि अपने कारण में विलीन हो जाता है चित्त। उसका कारण वृत्ति का कारण क्या है तो चित्त, प्रकट अग्नि का कारण क्या है तो अप्रकट तेज, प्रकट चित्त का नाम है वृत्ति, अप्रकट चित्त का नाम है चित्त अंतकरण। इसकी टीका पढ़ो। निरंधनो दग्ध काष्ठो, निरंधन का अर्थ दग्ध हुई है काठ लकड़ी, उसको निरंधन कहते हैं। ईंधन का अर्थ होता है काष्ठ, निरंधन का अर्थ हो गया दग्ध काष्ठ। काष्ठ जब दग्ध हो गया तो फिर बन्नी का क्या होगा, तो वो बन्नी सोयो नौ सो कारणे तेजो मात्रे, उस अग्नि का प्रकट अग्नि का कारण तेज, वही सो योनि, योनि माने कारण, अपने कारण तेजो मात्रे उपसाम्य थी, उसका थोड़ा सा स्पष्ट व्याख्या कर रहे हैं। ज्वालादि रूपेण विशेष आकारम परित्यज्य, ज्वाला अंगार कोयला है ना, यही उस प्रकट अग्नि का आकार है, स्वरूप है। ईंधन समाप्त हो गया तो ज्वाला समाप्त, आकार प्रकार सब समाप्त, उसी को कहते हैं ज्वालादि रूपम विशेष आकारम परित्यज्य। सो तेजो मात्र रूपे यथा अवतिष्ठते, तेज के रूप में रहता है, दहादि कार्य करने की क्षमता रहित होकर शांत तेज के रूप में रहता है। दहादि प्रकाश आदि कार्य तो प्रकट होने पर करेगा, ईंधन में प्रकट होने पर ही दहादि प्रकाश आदि कर्म करेगा वो तेज, और ईंधन आदि में प्रकट नहीं होगा तो दहादि और प्रकाश आदि कर्म नहीं कर पाएगा, उस रूप का परित्याग हो जाएगा। तथा तेनैव प्रकारेण, तथा माने तेनैव प्रकारेण, येन प्रकारेण अग्नि सोयोनो उपसाम्यति तेनैव प्रकारेण, चित्तम अंतकरणम अपि वृत्ति क्षयात्। योग अभ्यास से जब चित्त का सभी विषयों से, उन वृत्ति को सभी विषयों से हटा दिया जाएगा, निवृत्त कर दिया जाएगा, तो विषय के साथ संबंध न होने पर, ईंधन के साथ संबंध न होने पर अग्नि जिस तरह तेजोमय अपने कारण में लीन होता है, विषयों से संबंध न होने के कारण वृत्ति अपने कारण चित्त के रूप में ही शांत बैठ जाएगा। चित्तम अंतकरणम अपि वृत्ति क्षयान निरोध समाध्याभ्यासेन, वृत्ति कैसे क्षय होगा, वृत्ति शांत, वृत्ति का निरोध का अभ्यास से सतत है, उत्से का उदधेर अद्भुत, ये दृष्टांत दिया है ना, साधारण प्रयत्न से नहीं, जैसे समुद्र में गया हुआ अंडे को निकालने के लिए टिड्डी पक्षी चोंच से एक एक बूंद बाहर निकालकर वो ये संकल्प करता है पक्षी, कि सारे समुद्र को सुखाऊंगा तो और अपने अंडे को प्राप्त करूंगा, प्रयत्न करता है। इसी साहस से साधक को वृत्ति निरोध के लिए प्रयत्न करना चाहिए। शायद उसके उत्साह को देखकर ही उत्साहित होकर अगस्त ऋषि पहुंच गए। अगस्त ऋषि जैसे कोई पहुंचा, उसने चोंच से सारे समुद्र को सुखाया या नहीं सुखाया है, लेकिन उसके उत्साह ही समुद्र सुखाने में हेतु बना कि नहीं। यदि वह अन्य साधारण पक्षियों की तरह समुद्र के किनारे में बैठकर रोता रहता तो शायद और किसी को भी समुद्र सुखाने के लिए प्रेरित होना न पड़ता। इसलिए किसी एक हिंदी शायर ने कहा है ना, आ गई थी शिकायत लबों पे, आ गई थी शिकायत लबों पे, मगर करते किससे। किसी के पास भी शिकायत न हो ऐसा कोई इंसान मिलेगा दुनिया में? ऐसा कोई इंसान मिलेगा जिसके पास कोई शिकायत नहीं है? तुम्हारे पास भी शिकायत है, मेरे पास भी शिकायत है, सार के पास शिकायत है। शिकायत यह है, रोगी व्यक्ति डॉक्टर की शिकायत करता है, रोगी व्यक्ति केमिस्ट की शिकायत करता है, डॉक्टर इतने महंगा औषधि लिख देता है कि हम कैसे खाएं, शिकायत नहीं है। कारखाने वाले इतनी महंगे महंगे औषधि बना देते हैं कि हम खाएं कैसे, सरकार इतनी महंगी औषधि बाजार में लाती है कि हम खाएं कैसे, रोगियों का शिकायत है, डॉक्टरों की शिकायत है, सरकार की शिकायत है, जनता की शिकायत है। तो शायर कहता है, आ गई थी शिकायत लोगों पे, मगर करते कैसे, किससे करें, किससे करें, कैसे करें, किससे। क्योंकि हर व्यक्ति शिकायत लेकर आया है, अपनी शिकायत तो उससे कहना है ना कि जिसके पास कोई शिकायत नहीं है, तभी उस शिकायत का सार्थकता होगी। सभी शिकायत का भार ढोके चले हुए हैं, गठड़ी मन में, शिकायत के गठड़ी मन में लेकर चल रहे हैं, तो करते किससे। आ गई थी शिकायत लबों पे, मगर करते किससे। फिर क्या किया, दर्द पीकर चल पड़े तो चलते रहे, दर्द पीकर चल पड़े तो चलते रहे, यानी कविता और आगे बीच में रह गया। आ गई थी शिकायत लबों पे, मगर करते किससे, करना बेकार था, बेकार था। तो मेरे पास आओगे, अपनी सारी शिकायत करोगे, रोना रोओगे, अंत में मैं कह दूंगा ये तो तुम्हारा प्रारब्ध है। उपलब्धि क्या मिला, समाधान क्या मिला, बोलो, करना बेकार गया कि नहीं। घंटों तुम रोते रहे, घंटों शिकायत करते रहे, मेरी बहू ऐसी, मेरा बेटा ऐसा है, मेरा नौकर ऐसा, मेरा ड्राइवर ऐसा, घंटों शिकायत करते रहे, अंत में हमने क्या कह दिया, तुम्हारा प्रारब्ध ही ऐसा है, करना बेकार हुआ कि नहीं। प्रारब्ध तो शिकायत न करते तो भी भोगना है, शिकायत करने पर भी भोगना है, तो शिकायत करना बेकार गया कि नहीं। बोलो। तो शायर कहता है, आ गई थी शिकायत लबों पे, मगर करते किससे, क्योंकि करना बेकार था। फिर तुमने क्या किया, दर्द पीकर चल पड़े तो चलते रहे, दर्द पीकर चल पड़े तो चलते रहे, हार कर बैठ जाते तो बैठना बेकार था। बोलो, हार कर बैठ जाते तो बैठना बेकार था। उपलब्धि क्या होती तुम बैठते तो? हमारी सरस्वती मां कहती है बिचारी, पांचे माले से चढ़ना उतरना यहां आना बहुत भारी पड़ रहा है, बोलती है हमारी सरस्वती मां। अब चढ़ना उतरना भारी पड़ गया करके हार के यदि कमरे में बैठ जाते हैं तो बैठकर उपलब्धि होती क्या? बैठकर कुछ उपलब्धि होना होता तो बैठ जाते। तो जल दर्द पीकर चल पड़े तो कुछ तो चले ना, आखिर कुछ तो उपलब्धि हुई ना। तो हार कर बैठने के लिए जिंदगी नहीं है, हैं? संतों की भक्त ज्यादा पैसा नहीं देते और क्या, सीधी सी बात है, महीनों कथा करते हैं, हमने सोचा था कि 10-20 लाख मिलेगा, 10-20 रुपया दे देते हैं, इसलिए तो शिकायत नहीं किया ना, तुमने पूछा इसलिए बता दिया। चलो हंस लो, हंस लो, शिकायत तो यही है ना, संतों की शिकायत और क्या हो सकती है? मठ चलाना है, कौन चलाएगा बोलो? भक्त नहीं देंगे तो मठ कैसे चलेगा? और न देने वाले भक्त यही कह सकते हैं, मठ क्यों चलाने जरूरत है आप महात्मा को? पैसा न देने वाले भक्त तो ये कह सकते हैं कि नहीं है? पैसा देने वाले कहेंगे ठीक कह रहे हैं स्वामी जी, मठ तो चलाना ही है ना, हमको घर चलाना है जैसा, वैसे आपको मठ चलाना है, जैसे आपको 12 महीना भोजन करना है वैसे आपको भी करना है। बोले महाराज आपके भोजन की व्यवस्था तो हम करेंगे। तो अरे भाई, प्रेमपुरी आश्रम में तो 1 महीना करेगा, बाकी 11 महीना आखिर कहीं तो व्यवस्था तो होनी चाहिए कि नहीं? अस्तु, यही सब शिकायतें, दर्द पीकर चल पड़े तो चलते रहे। आगे का वाक्य, हार कर बैठ जाते तो बैठना बेकार था, इसलिए तो चरैवेति सरो, चलो जितना हो सके करते जाओ, जितना हो सके करते जाओ, हार कर नहीं बैठना। अनेक जन्म संसिद्धिम ततो याति पराम गति, अनेक जन्म संसिद्धिम ततो याति पराम गति, करत करत अभ्यास जड़मति होत सुजान, तुलसीदास जी ने कह दिया है। अभ्यास करते करते करते जड़ बुद्धि भी सुजान हो जाता है, लोहे को घिसते घिसते धार निकल आता है, सुई को घिसते घिसते तीक्ष्ण हो जाता है। अभ्यास की जरूरत है, इसलिए हार के नहीं बैठना भाई। अस्तु, जरूरत क्या हो गया? अब वृत्ति की जरूरत क्या है? वृत्ति का विषय ब्रह्म होता है, तब ब्रह्म का अपरोक्ष हो जाने के बाद फिर वृत्ति की आवश्यकता क्यों पड़ेगी? निरोध करोगे तभी ना वृत्ति बनेगी, तदाकार वृत्ति बनेगी, निरोध किए बिना तो फिर तदा दृष्ट स्वरूपे अवस्थानम और वृत्ति सारूप्यम इतर, तो फिर तो वृत्ति तो जाई भटकती रहती है अनेक विषयों में। निरुद्ध वृत्ति ही एकाकार बनेगी, अनिरुद्ध वृत्ति एकाकार नहीं बन सकती है। तब जाकर फिर ब्रह्म विषय हो गए। ब्रह्म विषय होने के बाद ब्रह्म का आवरण भंग करके ब्रह्म का अपरोक्ष हो गया, तब फिर आवरण तो है ही यहां नहीं है, और कोई विषय नहीं रहा, तब फिर वृत्ति की क्यों आवश्यकता पड़ी भाई? आवश्यकता है तो रख देंगे हम हाँ, किसी भी पदार्थ पे वृत्ति एकाग्र करके ब्रह्म का ये हो सकता है? नहीं नहीं, सर्वम खलविदम ब्रह्म है तो फिर वेदांत तो सुनने की जरूरत नहीं पड़ी। क्या तुम्हें सर्वम खलविदम ब्रह्म ये वृत्ति बनी? ब्रह्म एव जगत सर्वम, सर्वम खलविदम ब्रह्म, ब्रह्म के अतिरिक्त नाम रूप कुछ भी नहीं है, ये वृत्ति बनी है तब तो कोई बात नहीं, हमको तो प्रयोजन ही यही है ना, हमारा तो प्रयोजन ही यही है। यम यम चक्षुर्भ्याम पश्यति तत्तत् ब्रह्मेति भावयत्, लक्ष्य तो यही है ना, लक्ष्य तो यही है वेदांत का, आंख से जो दिख रहा है वो ब्रह्म के अतिरिक्त और कुछ नहीं दिख रहा है, प्रयोजन तो यही हुआ। ब्रह्म से भिन्न कराने वाले, विषय के रूप में प्रतीत कराने वाले जो तत्व है उसी का नाम है आवरण, उपाधि। उस उपाधि के भंग होने के बाद ब्रह्म साक्षात्कार, तो फिर क्या जरूरत पड़ी, सभी ब्रह्म है, सर्वम ब्रह्ममयम जगत, फिर वृत्ति की क्यों आवश्यकता पड़ेगी, उसी बात को स्पष्ट कर रहे हैं। टीका पढ़ रहे थे है ना, तेनेव प्रकारेण चित्तम अंतकरणम अपि वृत्ति क्षयान निरोधम निरोध समाधि अभ्यासेन, नित्य निरंतर के समाधि का अभ्यास के द्वारा राजसादि सकल वृत्ति नासात, तमोगुण रजोगुण आदि सकल वृत्ति नासात, वृत्ति नासात, चित्तनाश नहीं कह रहे हैं, वृत्ति नासात, सो कारणे सत्व मात्रे चित्ते, सो कारणे कीदृश कारण चित्ते, वृत्ति का कारण है चित्त, कीदृश चित्त सत्व मात्र मात्रे चित्ते उपसाम्यति, वृत्ति उसी चित्त में जाकर लीन हो जाता है, साम्य हो जाता है। सत्व मात्र अवशेषम भवति इत्यर्थः, रजो है चित्त को चलायमान कराने वाला, तम है चित्त को मूड बनाने वाला। तो हमने एक दिन पानी का दृष्टांत दिया था है ना, संतों ने, तुम पानी में जाकर तुम अपना प्रतिबिंब देखो तो तुम जैसे हो वैसे ही तुमको स्पष्ट हो जाएगा, अपरोक्ष हो जाएगा। गया तो पानी ही नहीं दिख रहा है उसको, महात्मा ने कहा कि वो जलकुंभी के द्वारा वो पानी ढका हुआ है, उस जलकुंभी को हटाओ, काय को हटाओ, शैवाल को हटाओ। उसने शैवाल को हटाई तो पानी तो दिखाई पड़ा, और उस शैवाल का हटाने पर जो मिट्टी पानी में घुल गया, पानी गंदा हो गया, तो तरंग भी हो गया और गंदा भी हो गया, पानी तो दिखा लेकिन गंदा पानी और तरंगित पानी देखा। तो वहां जब अपना प्रतिबिंब देखता है तो फिर रोने लगता है, क्योंकि पानी के कारण, मिट्टी के कारण गंदा हुआ पानी में प्रतिबिंब देखा तो प्रतिबिंब ही उसको गंदा अनुभव हुआ, तब वो अपने आप को गंदा निश्चय करने लगा। फिर महात्मा ने कहा कि थोड़ा बैठ जाओ, शांत होने दो। बैठा तो मिट्टी तो बैठ गई तल नीचे, तो पानी स्वच्छ तो हो गया। महात्मा ने कहा कि अब जाकर देखो। वो देखने के लिए पानी के अंदर घुस गया, अब उसके स्पर्श करते ही पानी में तरंगायित हो गई, स्वच्छ तो हो गया लेकिन तरंगायित हो गया। उस स्वच्छ तरंगयुक्त पानी में जब अपने आप को देखता है तो अष्टावक्र अनुभव करता है, फिर रोने लगा। तो महात्मा ने कहा कि खबरदार, पानी को छूना नहीं, ये किनारे में बैठकर देखो। तो जब किनारे में बैठा रहा, पानी को स्पर्श नहीं किया तो स्वच्छ तो हो ही गया था, स्पर्श न करने के कारण शांत भी हुआ। तो उस पानी में उसने अपना प्रतिबिंब देखा तो वास्तव में वो जैसा था वैसे ही देखा। इसी तरह वृत्ति, विषय रूपी ही अनेक प्रकार के वृत्ति विषयों के कारण चित्त में अवस्थित आत्मा का अनुभव नहीं हो पाता। अब न होने के कारण विषय कारण थे, विषयों को हटा दिए, लेकिन चित्त स्वयं वृत्ति के रूप में स्फुरित होता रहेगा तो वृत्ति चित्त चंचल होता रहेगा। शुद्ध तो हुआ, शुद्ध वृत्ति में ही यदि, शुद्ध चित्त में ही यदि वृत्ति स्फुरणा होती रही तो वह चंचल होता रहेगा, तो वृत्ति का भी स्फुरणा न हो, शुद्ध भी हो स्फुरणा भी न हो, तब स्वच्छ भी हो तरंग भी न हो, तो प्रतिबिंब स्पष्ट दिखता है। इसी तरह आत्मा अनुभूति अपरोक्षित उस हृदय में होगा। तथा किम अतः, उसके बाद क्या होगा महाराज, बारहवें श्लोक के द्वारा उस बात को स्पष्ट करते हैं। सो यो नौ उपशान्तस्य मनसा सत्यकामिनः इन्द्रियार्थान् विमूढस्यान् अनिरतः कर्मवशानुगः। सत्यकामिनः, योगी क्या है, योगी का विशेषण क्या है, कीदृश योगिनः, सत्यकामिनः, सद्वस्तु को चाहने वाला, सत्यकामिनः। योग अभ्यास के द्वारा सो योनौ उपशांतस्य मनसः, या मन माने अंतकरण, मन माने चित्त, पर्यायवाची है, कहीं चित्त कह दिया है, कहीं मन कह दिया है, कहीं अंतकरण कह दिया है, अर्थ सब एक ही अर्थ है। कीदृश मनसा, वृत्ति सोयोनि यानी अंतकरण में शांत हुआ हुआ मन, वृत्ति शांत हुआ हुआ मन, ईंधन नष्ट होने के बाद तेज में शांत हुआ हुआ अग्नि, विषय से निवृत्त होने के बाद अपने कारण में शांत हुआ हुआ वृत्ति, वृत्ति शांत हुआ हुआ मन, कारण ऐसे जो सत्यकामी हैं वे लोग क्या निश्चय कर लेते हैं, इंद्रियार्थ विमूढस्य, पहले जो इंद्रियां और इंद्रियों के विषय जो विमूढ़ता का कारण है उन सबको वह अनिरतः, उन सबको वह क्या निश्चय करता है, वृत्ति शांत हुआ हुआ चित्त के द्वारा सत्यकामी इंद्रिय के अर्थों को वो क्या निश्चय करता है, अनिरतः, ये सब निष्प्रयोजन है, अनिरत है, मिथ्या है, माया कल्पित मात्र है, आभास मात्र है, दृष्ट नष्ट मात्र है, है? इससे कोई पारमार्थिक प्रयोजन सिद्ध होने वाला नहीं है, पारमार्थिक सत्य नहीं है, अनिरतः। कर्म वशानुगः, टीका पढ़ो। सत्ये आत्मनि विषये कामो यस्य अस्ति इति सत्यकामी तस्य सत्यकामिनः, सत्य वस्तु को ही जानना चाहने वाला, प्राप्त करना चाहने वाला व्यक्ति उसका नाम हो गया सत्यकामी। घट को चाहने वाला घटकामी, मठ को चाहने वाला मठकामी, सत्य को चाहने वाला सत्यकामी, तेना सत्यकामिना, उस सत्यकामी के द्वारा। अतएव सोयोनौ उपशान्तस्य उपशान्तत्वात् एव इन्द्रियार्थ विमूढस्य इन्द्रियार्थेषु विषयेषु शब्दासिषु विमूढस्य विमुखस्य उसके वृत्ति इंद्रिय इंद्रिय के अर्थों से विमुख हो गया है, विषयों से विमुख हुआ वृत्ति। विमूढ़ शब्द का दो अर्थ कर रहे हैं, एक तो विषय में जाने के कारण विषय के अलावा और दूसरे का कोई चिंतन ही न कर सके, वो भी विमूढ़ है। दूसरा योग अभ्यास के द्वारा विषयों से वापस मुड़ गया है जो वृत्ति, विपरीत दिशा में मुड़ गया, विषय की दिशा में न जाकर विषय के विपरीत दिशा में मुड़ गया, विमूढ़ा। आप लोग जब कुछ कपड़ा सीने के लिए सुई के छिद्र में धागा पिरोने लगते हो तो हाथ थोड़ा सा कपे तो धागे का जो अग्रभाग है वो सुई के छिद्र के अंदर न घुसकर मुड़ जाता है, नहीं इधर सीधे गया बाहर सीधा गया तो मुड़ा नहीं, तो भी लक्ष्य के और न जाकर विपरीत गया। दूसरा उसके अंदर तो चीरा नहीं घुसा नहीं, ठीक उसके विपरीत तुम इधर से घुचोड़ धक्का दोगे वो तुम्हारे तरफ, उसका मुड़ उस धागे का जो अग्र है वो तुम्हारे तरफ सीधा उधर जाने की अपेक्षा विपरीत दिशा में मुड़ गया ना, कोई भी मुड़ा है। हाँ, हम भारत भ्रमण में निकले थे, बहुत पहले की बात है, गाड़ी लेकर भारत भ्रमण में निकले तो उत्तराखंड की तरफ हिमालय की यात्रा में गए, हिमाचल प्रदेश और अभी का जो उत्तराखंड, उस समय तो उत्तराखंड नहीं था, उत्तर प्रदेश ही था, नहीं तो यही तो से गए थे। तो गए तो पहाड़ी के रास्ते पर बहुत टर्निंग आता है, बहुत मोड़ सड़क, तो वहां लिखा हुआ था, है? लिखा हुआ था, लोगो बनाकर भी रखा था, लिखा भी था हेयर पिन बैंड मोड़, हेयर पिन बैंड मोड़, और लोगो दिया था हेयर पिन। इतनी खतरनाक टर्निंग है कि जैसे हेयर पिन, सीधा इधर जाकर फिर उसी पैरेलल पर मुड़ जाता है ना, तो धागे को तुम जोर से डालो ठीक छिद्र में पहुंचा तो सीधा का सीधा अगेन अगेन आगे जाएगा, यदि नहीं हुआ तो तुम धक्का दो तो पूरा घूमकर आ जाएगा तुम्हारे तरफ, वो घुसेगा नहीं। तो यहां योग अभ्यास से भी वृत्ति क्या होगा, मुड़ गया, तो विषयों से मुड़ी हुई वृत्ति, घटपट आदि शब्द स्पर्श आदि विषयों से मुड़ गई है जो वृत्ति, उसको विमूढ़ शब्द से यह परिभाषित किया। विषयेषु शब्दाशीषु विमूढस्य विमुखस्य विषय ज्ञान शून्यस्य, विषय ज्ञान शून्य से विमूढ़ का अर्थ क्या किया, घटपट आदि विषय ज्ञान शून्य से वृत्ति, जब वृत्ति में घटपट आदि विषय का ज्ञान नहीं होगा शून्य से उस वृत्ति का अवस्था क्या होगी, मनसः मन में उपसाम में होगी वो वृत्ति, तो केवल मन मात्र रहेगा शुद्ध, वृत्ति नहीं रहेगी। कर्म वशम अनुगच्छति इति कर्म वशानुगाह समाधान सुखादय, समाधि के कर्म, समाधि के अभ्यास जन्य जो कर्म, उस कर्म के वश में प्राप्त हुआ जो सुख कर्म वशानुगाह। अभी विषय तुम्हें भी कर्म वशानुगाह है, घटपट आदि जो विषय तुम्हें प्राप्त हुआ है ये विषय भी क्या है, कर्म वशानुगाह है, तुम्हारे पूर्व जन्म में किए हुए कर्म के बस में होकर तुम्हारे सामने ये भोग्य के रूप में आ रहे हैं, इसलिए ये भोग क्या है, कर्म वशानुगाह है, वो कर्म समाप्त हो गया तो भोग समाप्त हो जाएगा, क्योंकि ये विषय प्रारब्ध कर्म वशानुगह है। और इसी तरह समाधि के अभ्यास रूपी जो कर्म करोगे सतत निरंतर, उस कर्म के वश से प्राप्त हुआ हुआ वृत्ति निरुद्ध होकर प्राप्त हुआ हुआ सुख अंतकरण में आत्म सुख। तो अंतक समाधि का सुख क्या है? समाधि सुख, समाधि के सुख को क्या कहा यहां? कर्म वशानुगह है। समाधि सुख भी कर्म वशानुगह है। कौन से कर्म? नित्य निरंतर समाधि के अभ्यास रूपी कर्म, उस कर्म से प्राप्त हुआ हुआ सुख कर्म वशानुगह है। समाधान सुखादय अनुवृत्ता मायिकत्व ज्ञानेन, तब उससे क्या निश्चय होगा? मायिकत्व, बाहर के सारे विषय मायिक है, माया जन्य है, तस्मात् मिथ्याभूत। इस तरह जब वो ज्ञान के द्वारा निश्चय कर लेता है तब फिर वह अंतकरण, शुद्ध अंतकरण, वृत्ति शांत हुआ हुआ अंतकरण से फिर पुनः विषय के सत्यत्व रूप में भोग्यत्व बुद्धि से वृत्ति उदय नहीं होगा, तब वो समाधि का सुख प्राप्त होता है उस योगी को। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।